Dr. Jos van Wijk van de coöperatie Laatste Wil is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding en deelname aan een criminele organisatie die zich daarmee bezighoudt. Informateur Remkes is bezig met zijn laatste poging om de formatie uit de impasse te trekken. Hij praat vandaag met 9 partijen uit het politieke midden om te kijken of er toch een meerderheidscoalitie gevormd kan worden. De kansspelautoriteit heeft bekendgemaakt welke bedrijven vanaf vrijdag legaal online gokspellen mogen aanbieden in Nederland. Het zijn 4 Nederlandse bedrijven, waaronder Holland Casino en Nederlandse Loterij, en daarnaast 6 buitenlandse aanbieders. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen die eerder Q-koorts hebben gehad ernstiger ziek werden door het coronavirus, dat zegt het RIVM. Ze onderzochten de relatie tussen Q-koorts en het coronavirus, omdat aan het begin van de pandemie veel mensen in Oost-Brabant ziek werden. In dat gebied kwam eerder ook veel Q-koorts voor. Dankjewel Casper. Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de A7 rijden langzaam vanuit Hoorn naar Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord kom je in 10 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is dicht na een ongeluk. Volg de omleidingsroute, die staat aangegeven met de borden U9. En op de A10 Noord rijdt het langzaam op de buitenring. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens kom je in 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Hey, Roelof met Marcel. Goedemorgen, jongen. Ja, wat gaat het eigenlijk allemaal ongelooflijk naturel, hè? Het succes van Ajax. Ik zat gisteren met een lekker bordje op schoot naar Ajax Muziektas te kijken. Mm. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik vind het eigenlijk heel normaal dat Ajax poolwinnaar wordt. En de kwartfinale en de halffinale. Ja, maar ho. Jij zei gisteren, ze worden tweede in de pool. Heb ik dat gisteren gezegd op de radio? Achter Dortmund. Je zei, wacht maar tot Dortmund. Oh, dan worden we tweede. Nee, maar, gaan we nog steeds door, maar... Nee hoor, hij is gewoon eerste in de pool. En Dortmund wordt tweede. Ik wist waarschijnlijk nog niet dat die Noor geblesseerd is, die Haaland. Nu liggen de kaarten totaal anders. Okay. Nu wordt Ajax eerste in de pool. Ja. Dat betekent dat ze nummer 2 loten. Dat is waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, AC Milan. Nou, dan lopen ze overheen. Want jij ziet de loting al. Ja. Ik wist niet dat ik Jomanda aan de lijn had. Nee, maar even serieus. Ajax haalt denk ik de finale. En dan verliezen ze van Paris Saint-Germain. BVSC. BN en Vara Sportcombinatie. En naast mijn sportjournalist Diana Kuip, goedemiddag. Goedemiddag. Veel afscheid in BVSC vandaag. We brengen een slotsaluut aan de Messi van het sumo-worstelen. En we zoomen in op het legendarische Engelse nationale elftal van 1966. Eerst sport in de media. Onze Marcel stipte het al even aan. Het was een comfortabele avond voor Ajax gisteren. 2-0 winst tegen Beşiktaş of Beşiktaş in de arena. En eigenlijk geen moment echt in de problemen gekomen. De eerste Ajax-goal die kwam van Berghuis. En wie de tweede maakte, dat was iets minder duidelijk. Ook voor Radio 1-collega Jeroen Elshoff. Die goede voorzet. Ja, die valt erin. Haller. Die scoort. Die gaat er met zijn knie in. Of is het de knie van zijn tegenstander? Het is denk ik, als ik het nu zie... Misschien wel de knie van zijn tegenstander. Niet geheel duidelijk dus, is het soms ook lastig te zien. Maar wel best belangrijk, bijvoorbeeld voor de premie... die Haller na het maken van zo'n treffer wel of niet vangt. En Diana, wij hadden daar een vraag over, jij specifiek. Ja, we waren vooral benieuwd, wie bepaalt nou eigenlijk op wiens naam die goal komt? Is dat de scheidsrechter, is dat de televisieregisseur of de VAR of de UEFA? Dus... Ja, dat wisten we niet. Nou, wij hebben, zoals dat hoort bij een serieus journalistiek sportprogramma... onmisbaar op Radio 1, een onderzoeksredactie. Die hebben we eens op die vraag gezet. Ze hebben stad en land afgebeld tot aan de UEFA, echt waar, in Zwitserland. Op een gegeven moment hadden ze een bordeel in Boekarest aan de lijn. Ik weet niet, dat was privé, denk ik. Goed. En bureauchef van die onderzoeksredactie, David Zandbergen... die geeft ons het verlossende antwoord. Bij grote wedstrijden, zoals in de Champions League... wordt alle data verzameld en gepubliceerd door de UEFA. En bij zaken zoals doelpuntmakers is dat eigenlijk altijd mensenwerk. Bij minder discutabele wedstrijdstatistieken, denk bijvoorbeeld aan schoten op doel... kan dat in dit soort wedstrijden ook geautomatiseerd gebeuren. Dat kan natuurlijk niet bij elke wedstrijd. En daarom zie je dat er in competities zoals bijvoorbeeld de keukenkampioendivisie... gewoon mensen op de tribune zitten te turven. De hele wedstrijd lang. Ja, hij heeft ingesproken. Hij durfde niet zo goed naast je te komen zitten. Nee. Schattig, hè, om het uit te leggen. Nou, die vraag is dus opgelost. En verder hoeven we er niet heel veel woorden meer aan vuil te maken. Ajax Beşiktaş of Beşiktaş. Nee, eigenlijk niet. Nee, punt. Turner Simone Biles dan. Ze had een van de sterren van de Olympische Spelen in Tokio moeten worden. Maar ze liet op bijna alle onderdelen verstek gaan. gedaan. Alleen op de brug deed ze mee. Backflip. 2 backflips. Oh yes! Class, quality, nerves of steel. Biles has done it. And that is surely good enough for a medal. And it could be the gold. Ja, een stukje Amerikaanse zelfoverschatting. Het werd geen goud, maar brons. Nu 2 maanden later blikt ze in een interview in The Cut. Moet ik even uitleggen. Dat is een website. Die valt onder New York Magazine. En dat is weer een bijlage van de New York Times. Oké, bedankt dat je dat even uitlegt. Super interessant. Dat is dan weer een krant. Dat interview dat doet veel stof opwaaien in Amerika. Vooral omdat ze vertelt Biles spijt te hebben van haar deelname aan de Spelen. Jij hebt het gelezen op The Cut. Dat is dus een website. Ja. Waarom heeft ze spijt? Nou, het is eigenlijk tweeledig. Dus zij zegt, eigenlijk had ik kunnen weten dat die aanloop veel te heftig was. Want zij is in 2018 is bekend geworden dat zij misbruikt is door de teamarts van USA. En daar kwam natuurlijk heel veel commotie rondom en rechtszaken. Dus dat is natuurlijk al niet een lekkere aanloop. Mm-hmm. En toen ze daar dus aankwam, kwam natuurlijk COVID eroverheen. De ouders zijn er niet. En toen voelde ze al dat het gewoon niet goed met haar ging. En daarvan heeft ze dus ook nog een keertje spijt dat ze toen toch nog van start is gegaan. Want ze kreeg dus last van die twisties. Dat je dus niet meer weet waar boven en onder is. En ze zegt, dat is eigenlijk levensgevaarlijk. Want als je dan dus verkeerd landt, en je landt op je nek, dan is het gewoon over. Dus daar had ze ook spijt van. Nou kreeg ze heel veel bijval, hè? Na haar optreden op de Spelen, juist vanwege die openheid. En mensen zeggen, nou goed, aandacht voor mentale problemen bij sportsmen. Ze kregen ook veel negatieve reacties en daar ging het ook over in het interview. Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Want hier in Nederland waren wij vooral onder de indruk van haar eerlijkheid en zagen we het belang van dat iemand op deze positie nee durft te zeggen en kiest voor haar mentale gezondheid. Maar in Amerika bleek ze dus heel veel kritiek te krijgen daarop. Dat ze laf was of dat ze gewoon geen zin had. Het land in de steek liet. Dat ze zich te goed voelde. Dus dat had haar heel erg verdriet gedaan. Het is een bijzonder interview te lezen via thecut.com. En dan gaan we naar de sidepick van de sidekick. Wat heb je bij je? Ja, ik heb een moment uit de wedstrijd van gisteren. Paris Saint-Germain tegen Manchester City. Mm-hmm. Manchester City kreeg een vrije trap. We stonden 2-0. Paris Saint-Germain stond 2-0 voor. Die vrije trap, daar moet ik een muurtje gaan staan. Een muurtje gaat staan. En daarachter gaat dus Messi liggen als muurstopper. Dus zeg maar het poppetje dat moet zorgen dat de bal niet tussen de benen gaat. Ja. En daar was nogal wat commotie over. Sowieso op Twitter, maar vooral Jan van Halst was helemaal van slag. De kant. En hij vraagt ook echt van, joh, lig ik hier goed? Hoe kan je Messi nou muurleggen maken? En hij accepteert het ook nog. Maar wat is er gebeurd in die kleedkamer? Dat de trainer heeft bedacht van, nou Messi, jammer. Jij gaat muurligger worden. Dat maar kan toch niet? Hij is er helemaal ondersteboven van. Inderdaad, ben je het eens met hem? Verpletterd, maar ook de reacties op Twitter. Mensen zeiden echt letterlijk van, ja, maar hij is God. Dat mag toch niet gebeuren? Nee, ik ben het dus niet mee eens. Ik denk ook helemaal niet dat Pochettino, de trainer, dit heeft bedacht. Ik denk dat dit uit zijn eigen koker komt. De vorige week had hij namelijk de hand geweigerd van Pochettino, die hem iets te vroeg wisselde, vond Messi. En ik denk dat hij nu heel duidelijk wilde maken dat hij zich helemaal niet beter voelt. Hij kreeg toen heel veel kritiek daarop. Hè. Dus dat hij zich helemaal niet beter voelt. En dat hij wil laten zien dat hij onderdeel van is van het team. Net zoals, weet je nog dat Tom Dumoulin op een gegeven moment op kop ging rijden voor Wout van Aert. Ook iedereen zei van, wat doe je? Maar gewoon dat je gewoon laat zien, want ik voel me nergens te goed voor. Dus ik denk dat hij dat zelf had bedacht. Een deemoedig gebaar. Weet je wat ik trouwens over Dumoulin las? In L'Equipe lees ik ook. Ja, dat hij een transfer gaat maken naar Bike Exchange. Oh nee, dat is al lang weer legd. Nee, geloof niet. Je hoort het, de formatiegesprekken onder leiding van Johan Remkes zijn nog bezig. Nee, wat je hier hoort, dat is Yokozuna Hakuo, sumo-worstelaar. En hij is in Japan een echte wereldster. Hij is zeg maar de Messi van het sumo-worstelen. Hey, ik heb hem weer. Ja, maar het einde van een tijdperk is bijna daar. Hakuo die gaat ermee stoppen. Tijd om op de valreep nog even kennis met hem te maken. En iemand die alles van hem weet, is sumo-worstelaar in relatieve rusten. Jesse Moerkerk, goedemiddag. Goedemiddag. Yokozuna Hakuo, hij weegt 158 kilo. Ben je dan sowieso een goede sumo-worstelaar als je zo zwaar bent? Nee, niet per definitie. Er zijn heel veel hele zware sumo-worstelaars. Maar deze man, je introduceerde hem als de Messi van het worstelen. Deze man is wel echt van een andere planeet geweest de afgelopen 20 jaar. Kijk, hoeveel heeft hij gewonnen? Hij heeft geloof ik op van de 10 grote records die er zijn binnen het sumo worstelen qua aantal gewonnen wedstrijden, noem het allemaal maar op, heeft hij er eentje niet. Dus hij heeft zo'n beetje alles gewonnen. En dan ben je best goed. Kwam het voor jou als een verrassing dat hij ging stoppen? Nou, het heeft mij vooral verrast dat hij zo lang het nog heeft volgehouden. Hij heeft 20 jaar aan de top gestaan. Echt de absolute top. En sumo worstelen, nou, jullie hebben de wedstrijden wel eens gezien. Mm-hmm. Het is niet heel goed voor je gestel. Een paar 100 keer per jaar tegen een andere 158 kilo wegende mannen aanrennen. En je ziet ook heel veel blessures. Je ziet weinig oudere sumo-worstelaars, omdat die lijven gewoon op zijn. Zeker ook wat ze allemaal mee moeten dragen. En hij heeft het echt voor elkaar gekregen om 20 jaar lang... En heel goed te blijven en niet stuk te gaan. Want hij is 36. Wat is dan de gemiddelde leeftijd dat je stopt, dat je op bent? Ja, dat verschilt wel. Maar wat je wel ziet is dat de gemiddelde sumo-worstelaar... die überhaupt nog op dat niveau acteert op zijn 36e... dat hij op een lager niveau zit dan 5 jaar daarvoor. Okay. Dus het zijn vaak de veteranen die een beetje aan het afglijden zijn... In de rankings. Hey, en voor gewone stervelingen als wij die in sumo worstelen... twee zware mannen zien die tegen elkaar oprennen... Wat maakte hem nou zo goed? Heel veel dingen. Allereerst gewoon zijn uitslagen. Je moet bedenken dat je hebt per jaar heb je 6 toernooien. Ja. En op elk toernooi vecht iedereen elke dag 1 keer. En dat duurt 15 dagen. Dus hij is de nummer 1... En hij moest dus 6 keer per jaar tegen de nummer 2 tot en met 16... moest hij een wedstrijd vechten. En wat je dan ziet, stel dat je dat in het voetbal doet... dan krijg je dus Barcelona, Real Madrid, Juventus, noem het allemaal maar op... die 6 keer tegen elkaar, 6 keer per jaar allemaal tegen elkaar gaan voetballen. En dat er dan 1 team is dat 86 van de 90 wedstrijden wint. Maar hoe deed hij het? Wat is zijn geheim dan? Zijn geheim was dat hij... Een enorm fysiek talent natuurlijk. Dat heb je sowieso nodig. Maar ja, dat hebben ze allemaal op dat niveau. Hij was technisch extreem goed. Tactisch sterk. En wat hij vooral heel goed deed... is dat hij zichzelf bleef doorontwikkelen. Een beetje wat je ook ziet bij Roger Federer. Die elke keer weer met een nieuwe Roger komt. En dat kon hij ook. Dat hij niet maar bleef terugvallen op zijn sterke spel... om het zo te zeggen, op zijn sterke technieken... maar ook zichzelf bleef aanpassen, nieuwe dingen bleef aanleren... om de concurrentie maar voor te blijven. Ik las in een stukje dat ik hierover las ter voorbereiding... dat hij wordt beschouwd als de redder van het sumo-worstel op een gegeven moment. Ja, zeker. Je hebt 2007, 8, 9... waren een hoop gokschandalen, was veel matchfixing. Er zijn heel veel worstelaars toen oneervol ontslagen... Wat natuurlijk nogal een ding is in Japan als dat gebeurt. Ze misten ook al jarenlang een Japanse Yokozuna. Dus zeg maar de titel van de grootste kampioen. Mm-hmm. Want Hakuo was een Mongoliër. En eigenlijk zat het sumo worstelen echt in een enorme dip. En hij heeft dat met A zijn prestaties en B zijn persoonlijkheid... en zijn optreden en zijn hele zijn heeft hij eigenlijk gewoon in zijn kielzog... heeft hij het sumo worstelen weer uit dat dal getrokken. Okay, dus Japan die zal wel flink in shock zijn hiermee. Wat gaat er nu gebeuren? Krijgt hij een mooi officieel afscheid? Ja, je kent de foto's wel. Alle sumo worstelaars hebben zo'n hele mooie haardracht. Zo'n extreem ingevette knot. En die wordt eigenlijk ceremonieel afgeknipt. Oh. Dat is een grootse ceremonie. Waarbij de sumo-worstelaar in zijn mooiste kimono gaat zitten. En iedereen die belangrijk voor hem is geweest... die komt langs om een klein stukje van zijn haar af te knippen. Wow. Want je mag die haardracht is alleen... die mag alleen gedragen worden door professionele sumo-worstelaars. En dus er komen misschien wel 100 of 150 mensen... komen een stukje van zijn haar afknippen. En dat laatste stuk wordt gedaan door zijn trainer. Kunnen we dat ook zien? Is een soort livestream van het knippen? Dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Het is nog niet bekend wanneer het is. Maar ik zal het laten weten. Ja, graag. En eindigt dit dan op Katawiki of koesteren mensen dit? Of gaat het gewoon in een luik? Ik kan me voorstellen dat mensen dat in een heel mooi... hoe noem je dat? In een schilderijtje aan de muur hangen. Oh, een poesiealbum, mag ik zeggen. Maar een schilderijtje kan ook nog. Ja. Dank voor je toelichting, Jesse Moerkerk. Diana Kuip, ja? Wij hebben hierachter, ik denk wel 400 BVSC-handdoeken liggen. Oké. Okay. En die hebben we ooit besteld voor prijsvragen en zo. Ja. Maar het staat een beetje in de weg. En ja, ga je kunnen kijken, maar het staat in de weg. Dus we gaan een prijsvraagje doen. Oh. En die luidt, deze band heet Dodgy die je hoort, Good Enough. Ja. Waarom draaien we dit nummer? Wat zou dat nou te maken kunnen hebben met sumo worstelen? Okay. Dodgy en ja. Als je dat weet, app dan even naar de NPO Radio 1 app. En misschien wil jij wel zo'n win je wel zo'n handdoek. Mag ik ook meedoen? Nee, jij mag niet meedoen, want het antwoord staat in je sheet. Oh, shit. Ja, dat zou een beetje gek zijn natuurlijk. En we moeten er vanaf, want dit programma gaat verdwijnen. Ik mag het eigenlijk nog niet zeggen. Maar de zendermens heeft het onzalige idee gehad om BVC op te doeken. Ja, belachelijk. Ja, nee, goed, het is allemaal nog niet officieel, maar nee. Het is natuurlijk wel zo. Dodgy, good enough. Geschokte mensen aan de andere kant van het glas. Het Engelse voetbal is in rouw. Gisteren werd bekend dat een van de helden van Liverpool en het Engels voetbal is overleden. The grace and the goals of England World Cup winner Roger Hunt have been remembered today after he died at the age of 83. He played in the 66 final and was England's closest witness to that controversial third goal. Aitley trying to get Hunt away, a real chance for Roger Hunt. Roger Hunt, one of the best finishes in the game. Roger Hunt's death after a long illness leaves only three surviving members of England's World Cup winning team. Je hoort het als je Engels spreekt. Slechts drie basisspelers uit het team dat in 66 wereldkampioen werd, die leven nog. Oud Tottenham Hotspur aanvaller Jimmy Greaves overleed anderhalve week geleden. Het gaat hard nu. Het zijn zware tijden voor het Engelse voetbal. Tom van Huls is journalist bij Trouw en kenner van dat Engels voetbal. Goedemiddag. Goedemiddag. In Engeland is het overlijden van Hunt groot nieuws. Wij kennen hem hier misschien niet zo goed, maar het was een grote meneer, hè? Ja, nou eigenlijk alle spelers van het WK elftal uit 1966, dat zijn helden voor het leven. Ja. Ze hebben in 1966 Engeland de eerste grote titel ooit bezorgd. En het land heeft wekenlang feest gevierd. Het is eigenlijk een klein beetje te vergelijken met wat wij in 1988 meemaakten met het Nederlands elftal. Die mannen van toen, dat zijn ook helden voor het leven. En de wereldtitel was voor Engeland nog wat groter. Dus ja, Roger Hunt was één van hen. Ja. En helaas al de achtste van het team die er inmiddels niet meer is. Ja, jij bent het anglofiel en ik zei het al, volger van het voetbal daar. Kun jij die opstelling van 66, zoals ik het vraag, zou even opdreunen? Ja, ik dacht net nog, ik moet hem even voor me toveren. maar dat is niet opdreunen, dat is voor, daar kan ik zelf ook. Juist, ik ga het uit mijn hoofd proberen. Nou, Banks staat in de goal. George Cohen op rechts back en in het midden staan Bobby Moore en Jack Charlton. Links Ray Wilson op het middenveld. Bobby Charlton, Alan Ball en Nobby Styles. En voorin Geoff Hurst, Martin Peters en Roger Hunt, die gisteren is overleden. Ja. Ja, hoeveel had jij er geweten, Diana? Nou, voor onze tijd, hè, voor de goede orde. Maar ja. Nobby Styles, die naam zegt me wel wat, als ik het zo hoor. Was die generatie ook de beste, Tom, die Engeland ooit gekend heeft, wat jou betreft? Nou ja, achteraf, dat denk ik eigenlijk wel. Kijk, nadien zijn er tal van toernooien geweest waar Engeland op voorhand een van de grote favorieten was. Maar team voor team zijn ze er niet in geslaagd om die verwachtingen waar te maken. Mm. Ze zijn er een paar keer heel dichtbij geweest, halve finales. Ze hebben heel vaak met strafschoppen verloren. Maar het lukte maar niet. En ook afgelopen EK weer. Hè, toen reikten ze dan wel tot de finale, maar het is weer niet gelukt. En ja, het mooie is dan eigenlijk dat hoe langer het geleden is dat zo'n team succesvol is geweest, hoe groter de helden van alweer worden. Ja. In Nederland hoor je altijd dat wij niet zo goed zijn in het vereren van onze helden. En in Engeland is dat wel anders. Want bijna al deze basisspelers zijn al eens benoemd tot sir of kregen een of andere koninklijke onderscheiding, toch? Ja, zeker. Nou ja, echt wat ik zeg, Bobby Charlton, dat was echt de grote meneer van het elftal toen. Die heeft al eens een keer in de documentaire is die in huilen uitgebarsten. Omdat hij zei, nadat wij die wereldtitel hadden gewonnen, wij wisten het toen nog niet. Maar vanaf die dag is ons leven totaal veranderd. Mm. En in positieve zin dan, overal waar ze komen, alle elf. Toen de tijd werd er nog amper gewisseld in het voetbal. Al die elf, als ze ergens kwamen, dan kregen ze een staande ovatie. En tientallen jaren lang, altijd maar weer. Ja. Dat is bij Barry van Aarle niet meer zo, denk ik toch, Tom? Nee, inderdaad. Nee. Die wordt nog steeds herinnerd aan zijn postbode. En in Engeland gaan ze toch iets beter, vind ik, om met de helden van weleer. Ja. Mooi om te zien. Afgelopen zomer stond Engeland natuurlijk in de EK-finale. Die verloren ze weliswaar naar penalties. Maar hadden Kane en Sterling en Pickford en die anderen een nieuwe generatie helden kunnen worden? Ja, nou ja, alles heeft toch te maken met winst. Hè? Het scheelde één penalty. En op zulke details zit het hem vaak. Maar inderdaad, stel nou dat die penalty erin was gegaan en Engeland had wel een strafschop gewonnen. Ja, dan was inderdaad Harry Kane en Raheem Sterling, dat waren grootheden geweest. En die hadden de Engelsen ook over 50 jaar nog gekend en vereerd. Ja. Alles heeft wel te maken met een overwinning. En het Engelse elftal van 66 is tot dusver nog het enige team dat gelukt is. Ja, ja. Hey, en Tom, 8 van de 11 basisspelers zijn dus al overleden. Maar wat opvalt is dat veel van hen te maken krijgen met Alzheimer, hè? Ja, ja, echt enorm. Dat is ten eerste natuurlijk enorm triest. Je moet je voorstellen dat die mensen die staan echt op een voetstuk in Engeland. Wat ik zei, wekenlang feest en ze werden overal geëerd. En dan op een gegeven moment weet je zelf niet meer wat je hebt veroorzaakt. Nee. Wat je teweeg hebt gebracht. Iedereen eert je en adoreert je. En zelf weet je niet meer wat je voor elkaar gebokst hebt. Nee. Dat is natuurlijk enorm triest. Maar in Engeland wordt dat ook heel veel geweten aan het koppen, toch? Ze zeggen dat dat de oorzaak kan zijn. Nou, in Engeland is dat nu het grote thema. Er is vorige week toevallig een eerste wedstrijd gespeeld om een test te doen met voetballen zonder koppen. Omdat ze echt denken dat het vele koppen van vroeger, ook op de trainingen, dat dat bijgedragen heeft aan het krijgen van Alzheimer van veel oud-profvoetballers. Nou, in Engeland is het echt extreem, inderdaad. Heel veel oudspelers hebben Alzheimer gekregen. Ik denk dan bij mezelf, waarom alleen in Engeland en is het in andere landen wat minder? Je mag het bijna niet zeggen, maar je zou eigenlijk zeggen dat in die tijd misschien er op medisch gebied ook wel eens iets gebeurd is wat achteraf gezien niet helemaal goed gevallen is. Ja, je weet het niet, je kan het niet uitzoeken. Maar het lijkt mij sterk dat alles alleen maar door de koppen komt. Ja. Maar het is wel heel gek dat 5 van de 11, en er zijn er inmiddels 4 overleden, Bobby Charlton heeft helaas ook beginnende Alzheimer, dat 5 van die 11 grootheden van toen dat die Alzheimer hebben gekregen. En, en buiten hen nog veel meer oud-Engelse profs ook. Ja. Roger Hunt, hij is er niet meer. Journalist van Trouw en kenner van het Engels voetbal. Tom van Hulzen, dankjewel. Graag gedaan. Yo. Nog even wat oplossingen doornemen die binnenkomen, Diana. Dodgy, wat het te maken heeft met sumo. Ja, even kijken. Sumo's great champion Hakua moet stoppen door COVID en een dodgy knee. Oh, okay. Dat wist ik niet, maar dat was niet wat wij zoeken. Sjoerd zegt, Dodgy is de naam van de sumo-ring. Ik weet niet of het waar is. Ik weet niet of het waar is. Als het waar is, dan verdient hij een handdoek. Maar het kan ook lulkoek zijn, want daarna appt hij ook nog. Sjoerd, het is natuurlijk ook het geluid dat je hoort als de buiken tegen elkaar kletsen. Eeuw. Dat gaan we straks eens even proberen. Een sumo-dodge move is het uit de weg gaan van een aanval waardoor de tegenstander zichzelf de ring uit katapulteert. Zou ook waar kunnen zijn, maar is niet wat wij zoeken. Weet je. Nee. Weet je het goede antwoord? Het heeft te maken met de bandnaam, zeg ik erbij. App dan even naar de NPO Radio 1. Dank, Diana Kuip. Graag gedaan. Tot snel weer. Morgen zit naast mij Dolf Jansen en die staat op mijn voicemail. U heeft 1 nieuw bericht. Roelof, Dolf hier. Het is vandaag kiezen tussen regen, motregen of regen met een hoofdletter. Maar dat maakt voor de topsport niet uit. En voor BVSC dus ook niet, hè. Morgen doen wij samen BVSC. Wat zouden we kunnen doen dan, hè, qua binnen? Laatst voetbal, binnenknikkeren, dammen, schaken, bridge, darts, met of zonder Aziatisch wetinvloeden. En natuurlijk badminton, zolang dat maar niet op de camping is. Dat allemaal morgen of hele andere dingen in BVSC. Met een paraplu. Tot morgen. Daarom heb ik besloten om de heer Porsche een tegemoetkoming toe te kennen. Vanuit het niets komt minister Grapperhaus ineens met geld over de brug voor Giulio Porsche. Soms weet je precies hoe een Kamerdebat gaat verlopen al van tevoren. En soms gebeuren er verrassende dingen. En dit is denk ik wel zo'n avond. Jarenlang weigerde Grapperhaus om de in Argentinië vrijgesproken oud-piloot tegemoet te komen. Waarom nu ineens wel? Dan zou Grapperhaus in ieder geval te horen hebben gekregen dat Nederland onrechtmatig heeft gehandeld in die Porsche-zaak. De officiële en onofficiële redenen achter een ingrijpend politiek besluit. Argos, zaterdag om 14:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is Bol Zevendaagse met zulke bizar goede prijzen dat je onze dagdeal wel moet delen met je zus, die altijd zoveel shampoo in huis heeft dat ze ieder moment een schuimparty kan geven. Met vandaag tot 70% korting op de adviesprijs van verzorgingsproducten van onder andere Dove, Axe en André Lon. Ga dus snel naar bol.com.